głową. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam po godzinie 16:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, przed nami do 19:00, szósty dzień maja. Mamy środę, czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Trybunał Konstytucyjny zajął się wnioskiem marszałek Sejmu w sprawie zmiany daty wyborów. Polski PKB z najmniejszym spadkiem w całej Unii z powodu koronawirusa, za chwilę raport z Brukseli. Dziewiąty dzień poszukiwań 3,5-letniego chłopca z Nowogrodźca z użyciem georadaru i drona. Trybunał Konstytucyjny rozpoczął postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Dotyczy on możliwości zmiany terminu wyborów prezydenckich. W związku z tym prezes Trybunału Julia Przyłębska zwróciła się do Sejmu o przedstawienie pisemnego stanowiska do jutra do 10:00. Termin rozprawy przed Trybunałem bądź rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym ma zostać podany w późniejszym terminie. 167 podmiotów, głównie szpitali, zgłosiło się do wykonywania badań w kierunku koronawirusa w mobilnych punktach drive-thru, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Z takich testów będą korzystać przede wszystkim osoby w 12 dobie kwarantanny. Tak by te osoby mogły wyjść w tej 12 dobie, udać się na badanie drive-thru, tak by do 14 dnia, czyli do momentu zakończenia kwarantanny, uzyskać wynik. Najczęściej będzie to zapewne wynik negatywny, ale chcemy tego stuprocentowego potwierdzenia, że osoby wychodzące z kwarantanny są osobami w pełni zdrowymi. Mobilny punkt pobrań próbek uruchomiono po Dopocznem. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówi, że o jego lokalizacji zdecydowało ognisko wirusa wykryte w Drzewicy kilka tygodni temu. Wspieramy cywilną służbę zdrowia, my jako Wojsko Polskie, i rezultaty to jest podniesienie bezpieczeństwa. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 218 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 7 kolejnych zgonach. Od początku epidemii chorobę w Polsce potwierdzono u prawie 14 650 osób, z czego 723 zmarły, a 4655 wyzdrowiało. Nową formę wsparcia dla transportowców ogłosiła minister rozwoju. Będzie w spłacie rat leasingowych. Rozwiązanie zostało opracowane i sfinansowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Przedsiębiorcy będą mogli refinansować raty, które płacą komercyjnym spółkom i towarzystwom leasingowym. Okres finansowania może trwać nawet 6 lat, a kwota leasingu może sięgać 5 milionów złotych. Kolejną formą pomocy są pożyczki na wynagrodzenia w firmach. Mówiła o tym wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Te pożyczki pozwolą wypłacić, pokryć koszty wynagrodzenia netto w firmach przez okres do 2 lat. Przedstawiciele rządu wskazują, że branża transportowa jako jedna z pierwszych ucierpiała w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że pomoc dla transportowców jest jednym z priorytetów rządu. Polscy przedsiębiorcy osiągnęli sukces przez ostatnie 30 lat. Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczyła 1,7 miliarda złotych na pomoc dla firm, które ucierpiały wskutek pandemii. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polska z najmniejszym spadkiem PKB w całej Unii Europejskiej w wyniku kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej wynika, że nasza gospodarka skurczy się w tym roku o 4,3%. W przyszłym roku ma nastąpić odbicie i produkt krajowy brutto wzrośnie o ponad 4%. Pandemia koronawirusa uderzy w całą unijną gospodarkę i będzie to, jak napisała w swoich prognozach Komisja Europejska, historycznie wysoka recesja. W analizie dotyczącej Polski unijni eksperci napisali, że PKB spadnie z powodu zakłóceń działalności gospodarczej i bezprecedensowego spadku popytu zewnętrznego. Wzrost gospodarczy powróci natomiast w przyszłym roku dzięki ożywieniu konsumpcji gospodarstw domowych. Eksperci z Komisji przewidują też znaczny spadek inwestycji w Polsce w tym roku, ale prognozy dotyczące polskiego handlu międzynarodowego nie są już takie złe. Obecna sytuacja wprawdzie odbije się na spadku eksportu i importu, jednak jak napisała Komisja Europejska, ze względu na strukturę polskiego eksportu i konkurencyjność, saldo wymiany handlowej pozostanie niezmienione w tym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Georadar i dron są dziś w użyciu przy poszukiwaniu 3,5-latka z Nowogrodźca na Dolnym Śląsku. Chłopca od rana szuka około 30 policjantów i strażaków, mówi Anna Kublik-Rościszewska z Komendy Policji w Bolesławcu.

Tak mówił w Trójce prezes operatora chmury krajowej Michał Potoczek. Systemy krytyczne w państwie i takie najważniejsze aplikacje powinny być obsługiwane na terenie Polski ze względów bezpieczeństwa. Dwa, mając te centra danych w Warszawie, umożliwiamy też dużym firmom budowanie hybrydowych rozwiązań, gdzie odległość od tej chmury nie jest ograniczeniem. Jeżeli dzisiaj duża firma w Warszawie chce zintegrować swoje data center z chmurą, to może to zrobić z chmurą, która jest we Frankfurcie, w Dublinie, w Amsterdamie i to powoduje pewne techniczne ograniczenia. Mając tą chmurę bliżej, te ograniczenie znosimy i ułatwiamy firmom skuteczną transformację w dużo prostszy sposób. Microsoft posiada prawie 60 regionalnych centrów przetwarzania danych, które obejmują 140 państw. Jednocześnie warszawska inwestycja będzie pierwszym tego typu miejscem w Europie Środkowo-Wschodniej, a to otwiera nowe możliwości. Z perspektywy regionu to jest wielka rzecz, bo wszystkie kraje ościenne będą mogły z tej platformy korzystać. No a z perspektywy tych globalnych przedsiębiorstw to jest nowy obszar, w który mogą zainwestować. Oprócz budowy samej infrastruktury Microsoft będzie też uczył, jak korzystać z chmury. Koncern chce prowadzić szkolenia i akcje związane z propagowaniem i nauczaniem rozwiązań chmurowych. Dodatkowe szkolenia przewidziane są dla polskich firm zainteresowanych korzystaniem z tej technologii, mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Szczególnie jest to szansa dla małych i średnich firm, które dzisiaj w niewielkim stopniu korzystają z usług chmury obliczeniowej. Jest to dla nich możliwość na zwiększenie swojej konkurencyjności, na łatwiejsze przyspieszenie wzrostu, rozwoju na nowych rynkach. Inwestycja Microsoft w Polsce to także szansa na duże przyspieszenie sytuacji, kiedy polska gospodarka będzie wychodziła z kryzysu związanego z koronawirusem. Jednocześnie, jak przekonywał w Polskim Radiu dla Ciebie minister cyfryzacji Marek Zagórski, inwestycji Microsoftu nie należy łączyć z ewentualną decyzją o budowie w Polsce sieci 5G przez amerykańskie firmy. To nie ma żadnego bezpośredniego związku z tym, kto będzie budował, jaka technologia będzie wykorzystywana przy budowie sieci 5G. Centrum przetwarzania danych Microsoft w Warszawie ma powstać w ciągu około 2 lat. Informacje zebrał Marcin Pośpiech. 16, prawie 17 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku, 22, pan Darek czeka. A tymczasem wracamy do tego, co tak bardzo lubimy, a tak bardzo wciąż lubimy słuchać. Co dzień nas zna w nowe strony zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, dla nas i moje dni. Wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczy. Może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen nocy róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myślą, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałem pierwszy raz. Nie raz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się, tak jak ja, jak ja. Oglądasz się, tam gdzie miłość zostawiłaś swą. Pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już. Pod ten balkon pełen gorących róż. Na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myślą, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubi zwracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć mnie. Kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy dzień. Nas gna w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas. Zofia Kamińska, Zbigniew Wodecki, 7 trójek na początku 22. Panie Tomaszu, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, chciałbym użyć jako pretekstu do poważniejszego tematu sprawy mierzenia temperatury dzieciakom przed przedszkolami i dyskryminowania ich z tego powodu. Mhm. Ja przypominam, że mierzenie temperatury jest bardzo niedokładne, poza tym w różnych miejscach ciała jest różna temperatura. Dobre pomierzenie temperatury jest skomplikowane, natomiast poważne... To jest jedynie wskazanie, naukowe, to prawda, tak. Tak, mhm. Natomiast poważne doniesienia naukowe wskazują ewidentnie, że na przykład koronawirus objawia się nie tylko podwyższoną temperaturą, ale obniżoną. Z tego co wiem, bo miałem dzieci, u dzieciaków skoki temperatury są ogromne i uważam, że to będzie wyjątkowy chaos i kolejny gwóźdź do trumny gospodarki. Ale ja chciałem o czymś innym powiedzieć. Mhm. Kwestia maseczek w tym kontekście. Otóż najnowsze badania wskazują, że jest ogromny rozdźwięk między naukowcami na świecie i to w poważnych instytutach, czy maseczki są dobrem, czy są wręcz złem. W mojej wiedzy, jako człowieka, wiem, że mamy pewne odruchy fizjologiczne, które wskazują, że nawet grube maski w postaci majtek barchanowych, spodni i rajtów nie hamują pewnych procesów fizjologicznych. To prawda, panie Tomaszu, ale na ten temat wielokrotnie rozmawialiśmy. Ja rozmawiałem z panem profesorem Grzesiowskim, czy z panem profesorem Gutem. No, komuś trzeba by wierzyć. Zatem przyjmujemy wskazania, czy też pomysły, zalecenia, o, najlepsze słowo, naszych wirusologów. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa telefony 22 minuty po godzinie 16. Wypożyczenie książek to dla nich tylko część działalności. Bibliotekarze z Poznania robią znacznie więcej. Mówiliśmy już w trójce, że nagrywają podcasty. Ostatnio nagrali całe słuchowisko. Wczoraj było emitowane na stronie internetowej o pasjonatach literackich. Literatury, także radia, jednocześnie, czyli pracownikach Biblioteki Raczyńskich. O tym Jacek Butlewski. Szczekanie w tle to nie przypadek. Właśnie pies jest bohaterem słuchowiska. A pójdzie stąd! Skaranie Boże z tym kejtrem! Skąd on się w ogóle wziął? Ten tytułowy pies i cała inspiracja wzięła się z legendy. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. W jednej z książek z poznańskimi legendami znaleźliśmy taką sześciozdaniową legendę o tym, że kiedy Raczyński mieszkał w gmachu biblioteki, pojawiać się miał w tym gmachu także czarny pies. Może diabeł wcielony? Pies to pies! Pewnie zbój, bo po ślepiach widzę, że najchętniej by mi pieczeń dla pana hrabiego wyjadł, ale... Może by od razu diabeł. Mój udział to jest postać kucharki pani Kaczmarkowej. A ja mam tyle roboty, a pan mi głowę zawraca psem. Pomysł pojawił się, kiedy okazało się, że niestety nie będziemy mogli zaprosić czytelników na takie urodziny biblioteki. Postanowiliśmy przenieść to świętowanie do sieci w trochę inny sposób, właśnie przy pomocy słuchowiska. A ja w tej mojej kuchni to mam tylko rondle i patelnie. I dlatego panią odwiedzam. Żeby tu pani się nie nuciła jak most. No albo jak pudel. Ponieważ my nie jesteśmy osobami, które zajmują się aktorstwem i pracują głosem do tego stopnia na co dzień, to myślę, że tutaj są pewne rzeczy, które wymagały pracy, to znaczy znalezienie w sobie tej postaci. Mamy nadzieję, że będzie to sympatyczne spotkanie z taką poznańską biblioteczną historią i że też czytelnicy będą dla nas zrozumiali. Niech pan od razu powie, że pan od tego czytania głodnieje, a u mnie to zawsze jest coś na ząb. A głodnieje. Słuchowisko na 3 osoby ze względów oczywistych musieliśmy myśleć o dosyć małej grupie czytających. Czytaliśmy w bibliotece, czytaliśmy do mikrofonu, który mamy w bibliotece, więc od razu możemy powiedzieć, że to nie jest słuchowisko o takich technicznych parametrach, do których przyzwyczaił nas chociażby Teatr Polskiego Radia. Nie ma co narzekać, tylko tak się po poznańsku brać za to, co do nas należy. I książki czytać, bo w nich mądrość i piękno mieszka. I tyle ich w tej bibliotece. Tyle! O pięknej działalności Jacek Butlewski, 25 minut po godzinie 16. To Florence and the Machine. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay. You seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes. I saw the stars and I didn't ask why. Heard the voices and caught my breath. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were and find a way to get along. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Blindly to the dark, and every one of us shines a light of love. Panie Sławomirze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Wie pan, panie redaktorze, chciałbym się podzielić pewną uwagą na temat mojego przedmówcy, który mówił o pewnego rodzaju dyskryminacji dzieci, które... Dzieci, którą... Mają mierzoną temperaturę, tak. Tak. Ja osobiście uważam, że właśnie nie. My powinniśmy bardziej zradykalizować pewne sprawy. Kiedy byłem małym chłopcem, przychodziłem do szkoły, wcześniej do przedszkola i wie pan, była tam taka pani higienistka, która sprawdzała, czy nie mamy żadnych brudnych rączek, jakichś tam, że tak powiem, insektów we włosach. Dzisiaj mówi się o tym, że to jest dyskryminacja. Wręcz odwrotnie, powinniśmy dbać o te nasze pociechy i eliminować takie negatywne zjawiska, jak choćby to, że rodzice podrzucają dzieci do przedszkola zarażone a to grypą, a to jakimś katarkiem, a to jakimiś pasożytami nawet. No różnie to bywa, bo czasami bez wyprawki, czasami właśnie niestety troszeczkę niedomyte, prawda? Tak, wie pan, i teraz okazuje się, że to wszystko wrzucone jest do worka pod postacią jakiejś dyskryminacji. My, oddając dzieci pod opiekę, chcemy mieć pewne, że one są tam bezpieczne pod każdym względem, nie tylko pod względem fizycznym. Także traktuję to, jak słyszę pan, to po prostu normalnie. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. 7 trójek na początku, 22. Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 16:00.

No może to chodzi o te starsze osoby, którym zalecano, żeby były w domu, no bo wszyscy próbowali jednak przynajmniej na chwilkę wyskoczyć na spacer, oczywiście nie za daleko, wokół własnego kwadratu. No i od poniedziałku już faktycznie możemy wsiąść na rower, możemy sobie bez ograniczeń spacerować. No właśnie, co wolno? Biegać rekreacyjnie wolno? Tak jest, zachowując odległość bezpieczeństwa. Nawet piłkarze rozpoczęli indywidualne treningi, co wygląda trochę komicznie, ponieważ na jednej stronie boiska jest jeden piłkarz, a na drugiej drugi i sobie trenują. No ale trzeba jakoś o te kondycje dbać, bo być może Serie A i Serie B ruszą, ale to nic To sprawa z tego, pewnego. Co czytałem, tak, nic pewnego, sprawa jest niejasna i oczywiście budzi, jak to we Włoszech, no bo Włosi bardzo związani z piłką nożną, ogromne emocje. Tak, to prawda. Na razie minister sportu powiedział, że o kontynuacji turnieju mistrzowskiego czy rozgrywek na razie nie ma mowy. Mam też na głowie inne sporty, nie tylko futbol, więc to trochę tak futbolistów zmroziło, a przede wszystkim szefów klubów, no bo to się wiąże z ogromnymi przecież stratami finansowymi. Przemysł włoski futbolowy, no jednak wart jest jakieś 5 miliardów euro i straty są rzeczywiście dość duże. No i też z drugiej strony, jeśli chodzi o kibiców, nagle znajdujemy się bez piłki nożnej, która tutaj wytyczała jakiś rytm we Włoszech, tak, po prostu koniec świata. Rozumiem, że jeśli nie nastąpi gwałtowny wzrost zakażeń, sytuacja będzie się powoli, ale jednak poprawiać. Rząd planuje znoszenie następnych obostrzeń? Tak, taka data kolejna to jest 18 maja, czyli 2 tygodnie po tym pierwszym odmrożeniu i wtedy no, faktycznie o wiele więcej usług ruszy. Wracając jeszcze do sportu, to przypuszczalnie piłkarze będą mogli rozpocząć prawdziwe treningi, czyli, że tak powiem, razem grać w piłkę, a nie tylko dbać o własną kondycję. O dystans, tak. Włochy, tak jak niemalże wszystkie państwa europejskie, czeka poważny kryzys, kryzys gospodarczy. We Włoszech funkcjonują już programy takie rządowe, wspierające firmy, czy też tych, którzy stracili po prostu pracę? No z tym, to jest bardzo trudna kwestia, dlatego że po pierwsze Włosi pieniędzy nie mają, mają długi, mówię o państwie włoskim. Ogłoszono tutaj szereg takich no, dekretów, ułatwień. Ułatwień na przykład w pobieraniu kredytów, ale te kredyty to wszystko nie wyszło, dlatego że to było załatwiane przez banki, żeby dostać kredyt na 25 tysięcy euro, co dla średniej firmy, no nie są to wielkie pieniądze, to trzeba wypełnić 19 dokumentów, oczywiście z pomocą prawnika. I jeszcze złożyć jakieś 10 oświadczeń. Wobec tego no, tę sprawę rząd w sposób haniebny zawalił. Tutaj słyszymy w telewizji, ach, miliardy euro tutaj do nas spłyną i tak dalej. W poniedziałek na otwarcie kawiarni, gdzie tutaj u mnie na rogu poszedłem, tam oczywiście nie można wejść, znaczy wejść można, ale wypić kawę trzeba na zewnątrz, tak. No i pytam się, co się dzieje tego. My od 2 miesięcy nie widzieliśmy ani euro, jest pełna tragedia. Wielu Włochów jest w takiej sytuacji, jest obawa taka, że 500 000 firm po prostu zbankrutuje. No i to jest groźba rzeczywiście realna, bo już tutaj Włosi mniej w tej chwili już się boją tego koronawirusa, który nam odpuścił nieco, ale tej katastrofy gospodarczej, utraty pracy. Jeszcze dodatkowo jest taka rzecz, że ta koalicja rządowa, to jest partia lewicowa i partia protestu, no jak gdyby te obie partie nie mają jakiejś wielkiej sympatii do biznesu, do biznesmenów, forsują politykę bardziej, bym powiedział, rozdawnictwa pieniędzy niż organizowania tego, żeby pieniądze same się... No tak, ale żeby rozdać, to trzeba najpierw jeszcze mieć. 90% zmarłych na COVID-19 to byli mieszkańcy północnej części Włoch. Blisko 30 tysięcy Włochów to ofiary śmiertelne. Mimo tej traumy zapewne Włosi z nadzieją patrzą w przyszłość. To widać, czy nie bardzo? Ja wiem, ja nie mam jakiegoś takiego dobrego punktu obserwacyjnego i no ci tutaj, ja mieszkam w takiej stosunkowo dobrej dzielnicy, więc tutaj ludzie nie głodują, nie biedują, więc może dlatego humor im bardziej dopisuje. Tak. Natomiast w telewizji widzi się zupełnie tragiczną sytuację ludzi, chociażby, no, którzy tracą pracę, ludzi wykorzystywanych w sposób potworny. Chodzi mi tutaj o robotników rolnych. Dzisiaj, zresztą papież dzisiaj podczas audiencji generalnej apelował, nie wykorzystujcie tych ludzi, traktujcie ich po ludzku, humanitarnie, płaccie im jakieś uczciwe pieniądze. Oczywiście wiadomo, że no, dlaczego nagle by się to miało zmienić. I to jest ogromna tragedia we Włoszech. Dla Włochów i dla oczywiście gospodarki. Tak. Co dzieje się we włoskich szkołach? Jeszcze jedno pytanie. Będą nadal zamknięte? Szkoły będą nadal zamknięte, odbędą się matury w czerwcu, ale wszystko ruszy dopiero we wrześniu. Czyli we wrześniu najpierw będą jak gdyby no, poprawki składać ci, którym tam egzaminy niespecjalnie poszły i dopiero potem to jakoś ruszy, ale generalnie to będzie, znaczy jeszcze dokładnie nie wiadomo, jak ta szkoła będzie funkcjonować. Czy na przykład ile osób będzie mogło być w jednej klasie, czy w jednej auli uniwersyteckiej, tego nie wiemy. Z drugiej strony wszyscy mówią, że jeśli coś jedynego dobrego było w tym, czy jest w tej całej tragedii, w tej całej pandemii, to, że nagle wszyscy rzucili się na online i jak gdyby no, się unowocześnili. Oswoili się, tak. Oswoili z się materią. I, tak jest. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję. 19 minut pozostało. Do 17. Rzecz jasna nieprzypadkowo. Eros Ramazzotti, Tina Turner. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. That I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. cerchą dia fontarla, a ferrarla. If I hug Mr. Vito, then lost like a ship at sea. I want to remember. To Eros Ramazzotti, Tina Turner. Kwadrans pozostał do 17. Moim gościem jest pan dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Witam pana, panie doktorze, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się, witam państwa. Jak wiadomo, rząd chce zawiesić raty kredytów z automatu każdemu. Jest projekt ustawy w tej sprawie, rząd ma ten projekt przyjąć. To zawieszenie będzie możliwe bez względu na sytuację finansową kredytobiorcy, no bo zakładam, że czasami to może być dobra sytuacja. Jak pan ocenia ten projekt, tę inicjatywę? To znaczy, no, nie ma co ukrywać, że inicjatywa jest dosyć problematyczna, biorąc pod uwagę fakt, że środowisko bankowe wsłuchało się we wcześniejsze głosy płynące w szczególności od prezydenta i przyjęło regulacje o charakterze samośrodowiskowym, wręcz jedną z modelowo funkcjonujących, biorąc pod uwagę państwa członkowskie. Mówi pan o wakacjach kredytowych, tak? O wakacjach kredytowych i instrumentarium przygotowane na podstawie komunikatu Związku Banków Polskich, no tak, ale... które działa bardzo sprawnie. Ponad 800 tysięcy zrealizowanych wniosków. Ja to rozumiem, ale na ten temat miałem zresztą już zaszczyt rozmawiać z prezesem Związku Banków Polskich 2 tygodnie temu. Wielu słuchaczy uważa, że te wakacje kredytowe to jest tak naprawdę niewielka pomoc. Zwłaszcza, że taka możliwość wcześniej, jak wiemy, istniała. Można było się zwrócić do swojego banku o zawieszenie na pewien czas spłaty. Czy banki z czasami słuchacze pytają mnie, czy banki mają świadomość, że jeśli w poważnej akcji nie ulżą ludziom teraz, no to w przyszłości same mogą mieć kłopoty. To znaczy, generalnie w niektórych umowach faktycznie były możliwości tak zwanych wakacji kredytowych, ale trzeba pamiętać, że zależało to od konkretnego produktu, konkretnej umowy, różne były warunki, natomiast to, co zostało zaproponowane w tej regulacji samośrodowiskowej Związku Banków Polskich, ujednoliciło te standardy i wypracowało pewne wspólne zasady postępowania, które zostały przeprocedowane, jak wskazałem, w 800 tysięcy przypadków i zaledwie, bo prowadziłem bardzo dobre, dokładne statystyki, zaledwie kilka tysięcy skarg na 800 tysięcy przepracowanych wniosków. I to głównie, jeszcze przepraszam, dokończę, głównie tak, związanych z ewentualnym opóźnieniem w procedowaniu. No banki też jak wszystkie instytucje pracują w ograniczonym zakresie zdalnie i też w załogach, które są aktualnie znacznie mniejsze niż standardowo, więc... A mają państwo, również takie statystyki, ilu osobom odmówiono tych wakacji kredytowych? W ilu przypadkach kredytobiorca spotkał się po prostu z odmową? Tak, no jest to kilka tysięcy przypadków, ale dotyczą to tych sytuacji, które są też jednoznacznie, pragnę podkreślić, wyłączone w regulacji o charakterze unijnym. Mamy takie wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, które dotyczą tak zwanych moratoriów kredytowych, wydane przez ten urząd właśnie teraz na potrzeby COVID-19. No i w tych wytycznych jest wyraźne wskazanie pewnych minimalnych warunków, które muszą być wzięte pod uwagę przez bank, jeśli ma dojść właśnie do tak zwanego moratorium kredytowego czy wakacji kredytowych. I wśród tych warunków jest wyraźne wskazanie, że klient nie mógł wcześniej pozostawać w złoce czy też w opóźnieniu. No tak. I to najczęściej dotyczy takich przypadków. Najczęściej... Albo wypowiedziana jest już umowa kredytowa, czy w egzekucji, to niestety tych przypadków nie dotyczy. Mamy takie sytuacje i rzeczywiście, jak opisywali to słuchacze, to tak to właśnie wyglądało, że z tego powodu głównie dostawali odmowę, ale oto sytuacja nam się zmienia bardzo rewolucyjnie, bo jeżeli rząd przyjmie tę ustawę zwaną tak roboczo tarczą mieszkaniową, no to w zasadzie cóż, bankom będzie pozostanie wykonać, bo jeśli klient złoży taki wniosek o zawieszenie, bank, rozumiem, nie będzie mógł odmówić. Zadziała automat, czy tak? To znaczy, no, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ta koncepcja jest trochę inna, bo ona mówi o zawieszeniu wykonania umowy, czyli jeszcze jest to troszeczkę coś innego niż stricte rzecz ujmując wakacje kredytowe. Natomiast powstaje ogromny problem związany z tym, jak odnieść się, jak potraktować te 800 tysięcy wniosków, które już zostało przeprocedowane, no bo to jest od strony operacyjnej jedna wielka niewiadoma. No, były już te wakacje udzielone, to odroczenie rat przyznane i teraz niestety w tych przepisach nie ma żadnych przejściowych uregulowań, jak należy takie sytuacje traktować, jak się do nich odnosić i w tych przepisach niestety jest bardzo wiele luk i niezgodności z tymi standardami unijnymi. Czuję taki zawód w pana głosie i pewne rozczarowanie, panie prezesie. Znaczy, trudno tego zawodu nie wytuwać, bo jeżeli środowisko bankowe podjęło tą inicjatywę i przyjęło ujednolicone zasady i zrealizowało 800 tysięcy wniosków. No tak, ale to środowisko, panie prezesie, różnie się zachowywało, bo zwracał uwagę na to na przykład rzecznik finansowy, profesor Golecki. Niektóre banki oczekiwały, wręcz zmuszały, to było obligatoryjne. Oczekiwały od kredytobiorców uznania salda długu. To o tyle ważne, że zdaniem niektórych prawników, choć nie podziela tej opinii prawnej Biuro Rzecznika Finansowego, może to zamknąć drogę do roszczeń. No więc to zachowanie nie było takie krystaliczne. Panie redaktorze, mówimy de facto o jednym banku, który został wymieniony w komunikacie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który z tej praktyki się wycofał. Zresztą praktyka nie jest taka zero-jedynkowa, bo Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że każdy wniosek, z którym występuje dłużnik i w wyniku którego dochodzi do podpisania aneksu o charakterze restrukturyzacyjnym, stanowi przyznanie, tak zwane uznanie niewłaściwe długu, jak to wskazuje Sąd Najwyższy. Więc to, czy dany bank jakąś klauzulę zawiera, czy też nie, to jest zupełnie z punktu widzenia orzecznictwa Sądu Najwyższego bez znaczenia. Ale najważniejsza rzecz, biorąc pod uwagę to, że dobrą wolę, ten bank, którego ta sprawa dotyczyła, wycofał się z tych klauzul. Z tego co pamiętam, to jest prawda, chyba sprawa dotyczyła dwóch banków, ale to w tej chwili nie jest najważniejsze. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, bo kredytobiorcy, którzy skorzystali z wakacji kredytowych, trafią do Biura Informacji Kredytowej. To może im w przyszłości zaszkodzić. Zresztą w tej sprawie również rzecznik finansowy w Związku Banków Polskich interweniował. Wiem, że skierował pismo do państwa. Będzie odpowiedź? Tak, oczywiście. Znaczy, tu jest wielkie nieporozumienie w tej materii. Zwracam uwagę, że w dniu wczorajszym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat, w którym jednoznacznie wskazuje, że w sposób oczywisty ta kwestia powinna być odnotowana w Biurze Informacji Kredytowej, bo skutek jest dokładnie odwrotny. To znaczy, gdyby nie było informacji, że nastąpiła przerwa w spłacie kredytu, właśnie z uwagi na wakacje kredytowe, no to ta przerwa w spłacie kredytu po prostu by była traktowana jako zwłoka czy opóźnienie, czyli powodowałaby po naszej stronie tak zwaną negatywną historię kredytową. Czyli mówiąc, to, że wakacje kredytowe są raportowane, to bardzo dobrze. Rozumiem, czyli nie będzie to, uspokójmy wszystkich, którzy korzystają z wakacji, że nie będzie to podstawą do tak zwanej złej historii. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję doktor bardzo. Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, był państwa gościem. Zapraszamy do reklamy. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Zakupy bez wychodzenia z domu? To proste. Pobierz aplikację Allegro lub wejdź na allegro.pl.